святочнасці, сытасці. Не-не-не-не-не-не-не. Тварылі і галодныя. Пісаць, маляваць, іграць. Такая ж праца, як праца ратая сейбіта. У той же чайцы на словы Ніны «Ваша жизнь прекрасна» Тригорин отказывая «Будем говорить о моей прекрасной светлой жизни». Ну-с, с чего начнем? День и ночь одолевает меня одна неотвязчивая мысль. Я должен писать. Я должен писать. Я должен. Едва кончил повесть, как уже почему-то должен писать другую. Потом третью. После третьей четвертую. Пишу непрерывно, как на перекладных, и иначе не могу. Что же тут прекрасного и светлого? Я вас спрашиваю. Александра Павловна прочитала слова монолога перед Трумо голосом знакомого ведомого письменника, небожчика уже. Чему его голосом? Бо не чула голосу Чехова. Засмеялася, задоволенная. Лёкса, Лёкса, Лёкса, ты ж феномен. 100 годов назад играла Нину, бог знает, коли Аркадину. А помнишь все роли мужчинские. Так, так что ж ты опускаешь крылы, а? Неужо ты не здолеешь сыграть свое житё, а? Лягу, помру, а сыграю. Працавала да знямогі, да смертэльнай стомленасці. Але ўночы не мела адпачынку, сну, будавала сваё прадстаўленне. Раніцою магазін не дазваляла сабе пайсці, каб не траціць часу. Добра, што Люда прынесла бульбы і сала. Гэтым і харчаваліся з лізуном. Задачу яна паставіла спачатку неадольную одной сыграць эпізоды свайго жыцця ў дыялогах ролі ўсіх дзеючых асоб. Урэшце зразумела, што ажыццявіць гэта немагчыма. Адна на падмостках, яна мае права на расказ. Колькі яна прачытала вершаў, апавяданняў, сотні. Зменай задумы спрасцілася выкананне. Праца зрушылася, знайшліся словы, яе словы шчырыя і гарачыя, каб расказаць пра сваё каханне. А гэта ўжо завязка драмы. Наступны эпізод. Размова з Іванам. Адшліфаваны дыялог. Ёсць амаль трэць прадстаўлення. Узбадзёрылася, супакоілася. І працавала ўжо не так ліхаманкава, не так апантана, і спала, бадай, нармальна, у магазіны хадзіла на прагулкі з катом, ён бег наперадзе, як сабачка, азіраючыся на гаспадыню. Схадзіла нават у андатравы пасёлак, дзе жыў Мішутка. Страшэнна хацелася сустрэць яго. Чамусьці здавалася, што такая сустрэча паможа ў працы, дасць новыя мазкі, новыя фарбы. Чаго яна не знала пра яго, а? Што можа нагадаць яго маладога? Не засталося ад таго Мішуткі ні адной фарбы, ні ружовай. Некалі для яе ён увесь быў ружовы. Ні нават чорнай бруднай, у якую ён выпацкаў сябе, здрадзіўшы ёй і перайшоўшы да неразумнай і бяздарнай любачкі. Але ні разу не сустрэла яго, хоць стаяла цёплая восень, і клёны ў парку, дзе гулялі пенсіянеры, гарэлі золатам. Потым прыйшло яшчэ адно. А ці абавязкова расказваць жыццё ў храналагічным парадку? А калі кампазіцыйная інверсія? Гэта модна. Тады гледачу можна падкінуць эпізод, які распаліў бы яго цікавасць і настроіў бы на поўны давер да таго, што адбываецца, і да самога выканаўцы. А такі вярняк, як кажуць акцёры, раздзець сябе перад публікай. Цяпер раздзяваюць і фізічна, але гэта танна і антыэстэтычна. Яна заўсёды выступала супраць натуралізму і пошласці. Мацней дзейнічае маральнае раздзяванне. Ёсць у яе жыцці эпізод для такога душэўнага стрыптызу. Адбылося гэта пасля яе драмы, калі яна ўжо была ў бальзакаўскім узросце. Разрыў з Мішуткам яна перажывала балюча, але на людзях ніколі гэтага не выдала. Заўсёды была вясёлая, дасціпная, апантана працавала, але да драмы інтымнай дадалася драма творчая. Людзі грэшныя. Для акцёра вельмі важна не толькі прызнанне гледача, але і прызнанне прэсы, тэатральнага начальства. Яна ведала цану свайму таленту, поспеху гледача, ды і рэцэнзіі аб'ектыўных крытыкаў пацвярджалі гэта, а начальства не прызнавала. За язык яе, напэўна, за няўменне падхалімнічаць. Значна слабейшым акцёрам прысвойвалі званні, яе доўга абыходзілі. Равесніцы, некаторыя прайшоўшы ступень заслужаных у народныя, выскачылі. Урэшце і яе прадставілі. І ляжала прадстаўленне ў высокіх інстанцыях года паўтара. Згубілася ці што? Ды не, не, там нічога не губляецца. Сказала ёй равесніца і сяброўка, увітая і званнем, і прэміяй. Шура, схадзі да Вергілія, пагавары. Але толькі табе па сакрэце найвышэйшым. Любіць шэф актрыс. Разумееш? Яму, мабыць, здаецца, што мы смачнейшыя. Спявачкі і балерыны. Не адна ў яго калекцыі. Пэўна, і сама трапіла ў гэту калекцыю. Але хітра і тайна не было ў тэатры плётак наконт гэтай актрысы. Спачатку Шура моцна абурылася, але творчае самалюбства грызла ўсё мацней. Акцёры прадаюць душу Мефістофелю не за зварот маладосці, за славу. О, слава! Яна горшая за наркотык, і яе увяла ў грэх. Вергілій Сакратавіч. Боже мой! Адно імя сведчыла аб палаце розуму і прымушала трапятаць. У вялікім доме ён вёў тэатры, творчыя саюзы, і перад ім трапяталі, хоць быў ён дэмакрат і жартаўнік, свой чалавек. Рэдка, калі рэзаў спектаклі, кнігі, сімфоніі, але заўсёды выказваў столькі мяккіх, аднак ведалі абавязковых пажаданняў, што аўтарам, рэжысёрам, пісьменнікам, кампазітарам прыходзілася ісці па новым крузе творчых пакут. Александру Павлону ён прыняў адразу, у той жа дзень, сустрэў з незвычайнай ветлівасцю. Выслухаўшы афіцыйна, моцна абурыўся, выклікаў падначаленага інструктара аддзела і зрабіў яму разнос. А пасля больш гадзіны гаварыў душэўна, даверліва, дэманструючы сваю тэатральную эрудыцыю і веданне спраў, людзей, канфліктаў паміж імі. Такой шчырасці немаладая ўжо актрыса з суровай школай жыцця проста разамлела. А як вы праводзіце вольны час? Дрэнна, яна адзінокая праводзіла яго свой вольны час. Ды вы пустэльніца. Запрашаю вас на бярэзіну. Юшку умееце варыць? Варыць я ўсё ўмею. Выдатна. Мы з Валодзем, шафёр мой, наловім рыбы, а вы зварыце юшку. І яна клюнула. Хоць і папярэджвала яе сяброўка, падумала, а што тут такога з шафёрам жа? Ты што я, нявінніца двух мужоў памяняла. Шафёр-спінінгіст знік да самага вечара. Пасля сказаў, што кіламетраў 20 адсцёбаў блясной па рацэ, здзівіў шчупаком кілаграмаў на 6. А на юшку рыба была ў багажніку, пачышчаная. Хто яе злавіў, Віргілій, Валодзя ці рыбзавод, пра гэта яна не пыталася. І каньяк быў выдатны, усё было. Але пасля кожнай паездкі было брыдка. Трымалася адчуванне забруджанасці і фізічна, і душэўнае. Гэта абвастрала боль па чалавеку, якога кахала і страціла памішутку. Але самае цяжкае адчуванне свайго падзення змрочвала яе жыццё і без таго невясёла і нават перашкаджала працы. Каб іграць высокія ролі, трэба чысціня і душэўная раўнавага. На шчасце, запрашэнняў такіх было нямнога. Разоў 5. Пасля летніх гастроляў тэатра Віргілій больш не пазваніў, але званне ёй прысвоілі. Thank you.